İşimden ayrıldım, gözyaşım durmaz. İşimden ayrıldım, gözyaşım durmaz. Yaralı cellanı avcılar vurmaz. Yaralı cellanı avcılar vurmaz. Vefasız o zalim halimi sormaz. Vefasız o zalim halimi sormaz. Yar ayrı ben ayrı şu yad ellerde, dertliyim ağlarım gözüm yollarda. Yar ayrı ben ayrı şu yad ellerde, dertliyim ağlarım gözüm yollarda. Derdimi söylesem esen rüzgara, derdimi söylesem esen rüzgara, acep haber verir mi sevdiğim yâre, acep haber verir mi sevdiğim yâre. Gayrı tahammülüm yok intizare, gayrı tahammülüm yok intizare. Yar ayrı ben ayrı şu yad ellerde, dertliyim ağlarım gözüm yollarda. Yar ayrı ben ayrı şu yad ellerde, dertliyim ağlarım gözüm yollarda.